У мене тільки одна таємниця. Зупинився, стягнув з руки вовняну рукавичку, витер очі. Я у квітні народився, сказав тьмяно. Першого. Серйозно? Ха-ха! Ані на дурника, ані на веселуна не схожий. Ілія затремтів, подався до велетня, учепився в його куртку. Я у квітні народився, довбаний ти придурок. Бо мама казала, усі діти моряків китобоїв народжуються тільки навесні. Чому? Гоцик стояв спокійно, наче й не висів на ньому розбурханий гнівний Ілія. Бо китобої повертаються з промислу додому тільки на 2 місяці – червень і липень. Тож і діти народжуються. Ілія замовк, втупився очима в гоцикову куртку. Я вірив, що тато загинув у морі. Живий? Ілія кивнув. Він бухгалтер. Я йду убити його, прошепотів так відверто, що й сам повірив. А й те 1000 разів мріяв, як сильним ударом розчахує двері бухгалтерської оселі на сусідній вулиці, хапає за горлянку немолоду жирну істоту з первинними статевими ознаками. Сука! Ти, сука, мерзота! Мені ти не потрібен ніколи! Не прощу, що матір покинув, як остання сволота! Бухгалтер клятий! Вирахував, що ми зайві? А я зараз навчу тебе по-іншому рахувати. І пикою у стільницю раз і жирне тіло на підлогу. 2. У мріях усе скінчувалося кривавою юшкою на морді бухгалтера, його запізнілим каяттям і величезними аліментами, що вони накопичилися за 18 років життя Ілії до повноліття. Гоцик уперше за всі дні мандрів глянув на Ілію з повагою. Відірвав його від своєї куртки, ляснув важкою долонею по плечу. «Пішли, брате!» Сказав так тепло і просто, що Ілія не втримався, розридався. Ніхто й ніколи не називав його братом, не за легендою, у житті. Чи від того, що несподіване Ілліне одкровення розбурхало серця, чи тому, що біле поле ніяк не закінчувалося, та за 2 години виснажливого просування мандрівники зрозуміли – справи кепські. Заблукали. Гоцик роззирався шулікою, наче «он вони, людські хати». Зараз же й вискочать перед очі. Та навкруги тільки природний, знівельований білим ландшафт. Твою наліво! Розгублено шматував поглядом білу завісу. Дайте іншого кольору. Капець! Тобто? Повний капець? Насторожено запитав Ілія. Тепер ми помремо? Не сьогодні. Ілія бачив, Гоцик ховає сумніви. Скинув рюкзак, ворушить плечима, розминає. Усміхнувся Ілії задьористо. Зараз. Хвилинку перепочину і підемо. Та бути такого не може, щоб даху не знайшли. Ну, звичайно, звичайно. Ти не журися, знайдемо дах. І години не мине, як знайдемо. Ілія відчував, гостру потребу підтримати цього сильного, безалаберного шибайголову, якого доля дала йому супутники. «От згадаєш мої слова», – прошепотів. Замовк і раптом додав. «Брате!» Гоцик плюнув на сніг, накинув рюкзак на плечі, посунув далі. «Доганяй!» – прохрипів. «Дня того лишилося, дуля! За годину смеркатиме!» Ілія бадьоро крокував за Гоциком. Серце співало. Щось змінилося щойно. От тільки-но. Іліїне тіло не відчувало втоми. Нирки не нили. Підшлункова пішла у підпілля. Ані натяку на хронічні болі. Дивився у спину Гоцика. «Брате», – думав захоплено, – «ми дійдемо. Я стану безсмертним і багатим. І як усе вигорить, обов'язково поділюся із тобою. Усім, напевно. Але до того, вибач, не можу розповісти. Та й хто повірить? Тарган, що розмовляє. Алхімік. А я вірю. Хай усі повиздихають від сміху, а я вірю. Тому ми дійдемо. Ми ж не дурні пастухи, щоб за примарними багатствами, закопаними біля іспанської церкви, ганятися. Безсмертя варте важкого шляху. Обов'язково дійдемо». Та Гоцик рухався не так оптимістично. Хитався, переставляв ноги важко, непевно, зупинявся щохвилини. «Тільки відхекаюся», – похмуро повідомляв Ілії. Ілія кивав, звичайно. Уперше за увесь час подорожі пішов уперед. Мовляв, «Йди по моїх слідах, брате, так тобі легше буде». Озирався, «Ти як?» Гоцик мовчки сунув у слід. «Хочеш, рюкзак твій візьму?» – запропонував Ілія легковажно. «Краще під ноги собі дивися», – відказав Гоцик і сів на сніг. Розчистив його рукавичкою. Під снігом крига. Вдивлявся, річка яка? Чи озерце замерзле? «А що під ногами?» – почув чорнявого. «Біле покривало чорної безодні?» Ілія сунув далі, по білому рівному. Зробив кілька кроків. Під ногами дзвінко надломилася тонка скоринка великої, засипаної снігом ополонки. Ілія не встиг вдихнути і вжахнутися. Крига розсипалася, і він полетів у людяну каламуть. Гоцик почув, як ламається лід, підняв очі, Ілії не було. Біля чорної пащі ополонки на снігу тільки рюкзак і чорна лакована шкатулочка. Певно, вилетіла з-під светра. Гоцик спробував підвестися, та сили розбіглися, поховалися. «Сука!» Зціпив зуби, поплазував до ополонки. За метр зупинився. Лежав на снігу, матюкався. Розтюбав куртку, стягував штани, взуття. Покинув одежу до ополонки. Занурив руку у ледяну воду, намагався намацати Ілію. Глибоко. Гоцика трусило від холоду. Роззирнувся розгублено, наче звідусіль уже спішила допомога. Та чужа зима красномовно мовчала. «Та щоб ви усі повиздихали!» Щосили крикнув у німий простір. І все навкруги одразу наповнилося звуками. Зарипіли голі дерева, закаркали круки. Гоцик не чув. ухопився за край ополонки, підтягнувся ближче до неї і упав у брудну темну воду.